Kontestacja. I zaczynamy o 21.01 w tego pięknego poniedziałkowego wieczoru. Witam, Martin Lechowicz. Dzisiaj sam jestem. Dziś powinien prowadzić Hugo. Dziś jest jego wieczór. No, ale nie prowadzi. Dlaczego, zadacie mi pytanie? Otóż odpowiem. Nie prowadzi dlatego, bo jego nie ma. Ale nie martwcie się, nie umarł. Nie dopadło go WSI. Nie przygwoździł go urząd skarbowy. Nie napadnie na niego skini. Nie pskopała go staruszka, Niemcy go też nie dorwali, ani Ruscy nie przestrzelili mu głowy. Po prostu nikt nie wie, gdzie jest, znikł i nie ma go. Ale powiedział, żebym prowadził dziś za niego, co będzie to dla mnie wielki zaszczyt, wielkiego Hugo, prawda, zastępować dzisiaj w kontestacji. Dobrze, dzisiaj jest audycja na żywo, będziemy gadać o Ruskich i o Niemcach, co ulubiony temat polskich kawałów, także zapraszam do dzwonienia i uczestniczenia w audycji. Ja przypomnę tak technicznie, że dzwonić można za pomocą Skype'a. Skype się to pisze, bo tu polskie promujemy, prawda? Polskie to dobre, Skype, polskie. Polskie Skype. Wpisuje się kontestacja.com, też takie proste słowa, z tym, że com już nie do końca, bo to com tak naprawdę jest. Kontestacja.com, no i to w ten sposób się można dodzwonić do audycji i powiedzieć, co się tylko chce i co się tylko myśli. To jest luźna, ale poważna audycja. To mamy takie wyczucie takie. Ćwiczymy je, żeby nie było za nudno, ale też było treściwie. No raz wychodzi, raz nie, niestety. Tak to zwykle jest w audycjach, które trwają już 2 lata, ma chyba kontestacja. Czy rok? Rok z hakiem. Niedługo właściwie ma, ale już ma. No dobrze, to jeszcze przypomnę, że czat jest. Tak, czat jest na stronie chat.kontestacja.com. I uczestnicy będą tutaj dzwonić, będą mówić coś, co chcą powiedzieć, także to wystarczy chwilę poczekać, zaraz ktoś zadzwoni. I jeszcze można dzwonić przez telefon. Ostatnia informacja dzisiaj techniczna. Na numer. Zapisujesz? Masz długopis? 222-195-321. Dobrze, powiedziałem 222-195-321. Chyba dobrze. To zanim zaczniemy o polskich, ruskich, Niemcach i Czechach, to ja znalazłem bardzo ciekawe zestawienie dwóch informacji, które według mnie są sprzeczne. Nie wiem, czy wiecie, ale nadchodzi premiera filmu. Nie Tłusty Czwartek, tylko Czarny Czwartek. Nie mogę zapamiętać. Czarny Czwartek. Będzie ta premiera miała miejsce chyba w ten piątek już filmu. O wydarzeniach, prawda, na drzwiach ponieśli go Świętojańską i tak dalej. I w związku z tym znalazłem, co ciekawe, dwie informacje w dwóch różnych serwisach i jak dla mnie to są informacje sprzeczne i ja zgłupiałem i nie wiem, o co chodzi. To tak wstępnie dzisiaj. I może ktoś będzie wiedział, o co chodzi, może tu jest. Więc tak, pierwsza informacja dotycząca tych drzwi, na których ponieśli tak zwanego Janka Wiśniewskiego, który to nie był Jankiem Wiśniewskim, tylko Zbyszkiem Godlewskim. No, mam nadzieję, że to się chociaż okaże, że to były drzwi jednak, a nie na przykład ściana albo coś innego, no ale podobno to były drzwi, ale właśnie tu się okazuje, że nie do końca. Nie wiadomo, skąd one się wzięły, albowiem... I tak, pierwsza informacja, to są takie krążyły artykuły niedawno po internecie pod tytułem Legendarne drzwi grudnia 70 odnalazły się w toalecie. I tutaj przydałby się jakiś dźwięk ładny, ale nie mam pod ręką. A bluzgów już nie będę puszczać. No więc znalazły się w toalecie, co dla mnie jest bardzo symboliczne. W toalecie. W toaleta to jest, proszę pana, w hotelu 5-gwiazdkowym. A to były drzwi z kibla, bo one były z kibla w PKP. No to w PKP, przepraszam, ale to nie jest toaleta. Z tym, że dyrekcji PKP. No to tak coś między kiblem a toaletą, już powiedzę. No i tutaj przedstawia się historię pani Niezabitowskiej, której Małgorzaty Niezabitowskiej, która była dziennikarką tygodnika Solidarność i znalazła te drzwi, się zainteresowała i szukała drzwi i ona mówi tak, cytuję. Byłam pewna, że one zaginęły, powiedziała. Jednak jak się okazało, odnalazły się w męskiej ubikacji regionalnej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. No i tam o nich mówi, a potem mówi, że na końcu po tej wypowiedzi tym samym drzwi wróciły na miejsce, skąd je wzięto, do dyrekcji PKP. Okej, to jest pierwsza informacja. Drzwi, na których poniesiono, były z dyrekcji PKP, tak? Tak, dobrze. I to ja myślałem, że to jest koniec prawdy, ale tu oto mamy drugą prawdę. o którą warto się pokłócić, bo to Polska właśnie, więc dlaczegoż by nie. Zróbmy może dwie partie. Jedna partia drzwi PKP, a druga to będzie partia, prawda, drzwi pana Tadeusza Kula. Po prapremierze czarnego czwartku kilka opinii tam było. 17 grudnia miała miejsce, czy tam nawet dzień wcześniej. No w każdym razie artykuł jest 17 grudnia. Artykuł z gazety, prawda, trójmiasto.pl, chyba jakiś przedruk, po premierze czarnego czwartku. I tutaj można przeczytać tak. Brałem udział w tamtych wydarzeniach. Przyszedłem tu zobaczyć, jak pokazali scenę, w której uczestniczyłem w grudniu 1970 roku, mówi Tadeusz Kul. Te drzwi, na których niesiono Zbyszka Godlewskiego, sam wyrwałem z framug pobliskiego domu. W filmie jest parę nieścisłości, ale i tak, gdy go oglądałem, wszystko mi się przypomniało, mówi Tadeusz Kul. Kto to jest Tadeusz Kul? I skąd pochodziły tak naprawdę te drzwi? Z pobliskiego domu? Czy z kibla od PKP? I to jest teraz temat, który kontestacja właśnie, mam nadzieję, że rozsieje na całą Polskę i znów będzie o czym rozmawiać. Tada! Słuchajcie kontestacji, dzwońcie i możecie powiedzieć swoje zdanie na temat. Jak myślicie, która historia jest prawdziwa i skąd tak naprawdę pochodzą te drzwi słynne? Ja chciałem przypomnieć, że to nie jest tak po prostu zwykłe drzwi, to są legendarne drzwi, to są polskie drzwi, to są symboliczne drzwi. Wiecie, gdzie te drzwi są? Te drzwi są teraz w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. I ja wcale nie żartuję, one naprawdę tam są. Tak tutaj mówią, prawda, te wszystkie informacje. No, że tak albo... Wow! Dobrze, można dzwonić, jeszcze raz przypomnę numer, bo się ludzie wstydzą, chcą chyba dobrze usłyszeć, o co chodzi z drzwiami. No, także, no nie, ktoś ma jakieś uwagi, to zapraszamy, można też o czym innym pogadać, to dzisiaj o czym innym będzie. Zostawmy te drzwi w spokoju. Święte drzwi, patriotyczne, polskie drzwi. Nie będziesz tam, prawda, pluć na drzwi polskie Martinie prowadzące kontestację. No, dobrze. O, na czacie już się rozpętuje dyskusja. Fantastycznie, na to liczę, że będzie ciekawie. Że mam nadzieję, jakiś obcokrajowiec, który słucha teraz kontestacji, będzie miał wyobrażenie, na czym polega życie w Polsce. Właśnie, że bierze się temat pod tytułem drzwi, a potem się o nim fascynująco dyskutuje, walczy, rzuca w siebie, czymś obraża. Na przykład. Tak, to bardzo fajnie. Polska się opiera ogólnie na podziałach. Więc prawda, fałsz, a może wał na czacie się znajduje i mówi tak. Drzwi z domu, a potem ktoś wyhaczył darmowy materiał, umył z krwi i wstawił do kibla. No właśnie nie, bo z materiału wynika, że... Drzwi wróciły na miejsce, skąd je wzięto, do dyrekcji PKP. Z tym, że właśnie Tadeusz, jak się nazywał ten pan Tadeusz Kul, mówi, że to on sam je wyrwał z framug pobliskiego domu. No bo pobliski dom to nie jest kibel PKP jednak. Także bardzo ciekawa sprawa. Także trafiłem na trop. Na trop trafiłem. Ktoś tutaj łże jak pies, proszę pana. I tutaj się powinna odbyć rozprawa sądowa na temat drzwi. Ustalcie te drzwi w końcu. Śledztwo w sprawie drzwi jest potrzebne. Tu na pewno jakaś agentura maczała w tym palce. To jest grubsza sprawa, proszę pana. Tutaj na pewno Ruscy. Ruscy w jedną historię maczali swoje brudne ruskie palce, oblali je wódką, te drzwi, i potem udają, że to są inne drzwi niż są drzwi. Także nie wiem już, skąd są te drzwi. Ale ważna jest to, prawda? Sprawa ważna w Polsce, ważna. Polish drzwi. Dobrze, zanim przejdę, albo przejdę, co nie będę przechodził, od razu przejdę. Więc pogadajmy o tych ruskich. Skąd mi się ten temat wziął? Nawinął mi się, bo dzisiaj sobie wlazłem zupełnie niepotrzebnie na stronę interia.pl i znalazłem tam newsy. Newsy tam znalazłem. O, jakiś raport specjalny, widzę, czarnym paskiem. Katastrofa smoleńska jest znowu. I znalazłem newsa pod tytułem J. Kaczyński. Rząd musi bronić polskiej marki. No i od razu pytanie w podtekście. Przed kim musi bronić? Kto atakuje tą polską markę? No to przecież, proszę pana, to jest oczywiste. No przecież Ruscy, nie? A ktoż by był inny? Głupie pytanie. No i tak sobie czytam od razu z tytułu, wywnioskowałem resztę artykułu i potem co się okazało? No, że niestety miałem rację. Więc prezes PiS uważa, że rząd musi bronić polskiej marki zagrożonej przez Rosję, od razu jest pod tytułem, w związku z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. Polska, i tutaj walnęli fajne zdjęcie, prezes na tle pajął czerwonej flagi z podpisem Polska jest najważniejsza. Na czym polega to, że Polska jest najważniejsza? No na tym, że trzeba się bronić przed ruskimi, rozumiem. No. A ja tam mówię, że są obrażani polscy piloci, polscy obywatele są obrażani. Polscy obywatele są obrażani przez tych ruskich. Przez to, że nie wiem właściwie co. Nie wiem. No, on też nie do końca. On tak czuje bardziej, myślę, tak. To ja nie wiem. No, ale mniejsza z tym. No, w każdym razie to mnie podkusiło jakoś, żeby pogadać w końcu o problemie ruskich, bo problem ruskich narasta w Polsce i problem Niemców też. Bo problem Żydów to jest odwieczny problem, ale problem ruskich i Niemców to jest taki już taki nowszy trochę, bo oni są młodsi jednak niż Żydzi. I ja tak się zastanawiam, czy ludzie, dlaczego nie dam trzy, będę się udał, dlaczego ludzie nienawidzą ruskich? Bo że nienawidzą ruskich to przecież oczywiste jest dla niektórych w każdym razie. Nie, to możemy tak dzisiaj walnąć temat, że za co nienawidzisz ruskich albo Niemców? Bo jedni Niemców, drudzy ruskich. Ja myślę, że Polacy się dzielą też na dwie grupy. Na tych, co nienawidzą ruskich i na tych, co nienawidzą Niemców. Ale na szczęście jest temat, który łączy wszystkich. I to jest to, że nienawidzą Żydów. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących. No i mamy słuchacza, to dobrze, nie będę nawijał monologów dzisiaj. Witamy, Kontestacja. Co ty myślisz o ruskich? O ruskich. No. Moje zdanie na temat ruskich jest takie, że ich bardzo lubię. Co jest pewnie w Polsce jakimś grzechem, nie wiem, to karalne pewnie. Chyba tak, bo na czacie Pieterek mówi, Ruscy to bydło. O, tak mówi. No to ten człowieku, ile ja słyszałem takie, ale ty mówiłeś o podziale na tych, co nie lubią ruskich i Niemców. To mi się zdaje, że to prawda. bo kiedyś nawet jakiś ruskich bardzo nie lubiłem, dopóki nie pojechałem na Ukrainę. No właśnie. No. I co się okazało? Ukrainie, co? Okazało się, że to ludzie? Tak. No, byłem. A wiesz, że oni nawet piją? A co, że piją, to wiadomo, ale oni piją więcej niż to jest możliwe u ludzi, więc to możliwe, ale są zjawiska. Oni piją sobie, wyobraź. Ja sądzę, że nie. Nie, oni udają. Ja w ogóle, ludzie traktują ruskich, jakby oni byli z innej planety, jakby to nie byli ludzie. To nie są ludzie, oni nie myślą jak ludzie. Nie? Człowiek myśli zwykle o tym, żeby gdzie tu coś kupić, co tu tam sprzedać, żeby przeżyć, żeby dzieci wychować. A Ruscy to nie. Trochę inną, ale jednak, no to normalni ludzie. Ale pamiętam, jak kiedyś też nie lubiłem bardzo ruskich. No. O, ktoś tu napisał, prawda, fałsa, może wał, Rosja to nie kraj, to stan umysłu. A to ja bym to samo o Polsce powiedział. No. Teraz można. Bardziej pasuje. Się z nim sprzeczałem, ja nie lubiłem ruskich, on Niemców. Się sprzeczałem z nim, czy Ruscy są gorsi, czy Niemcy, tak może w historii. Może to brak umysłu bardziej. Polska to, nie, to brak. Ale jest jeszcze powiedzenie, że Rosji nie ogarniesz umysłem, jedynie wątrobą co najmniej. Tak, dużo takich przysłów jest z tym, że po rusku. Nie wiem, czy wolno takiego języka używać na antenie, bo to już może być zabronione. Przecież to jest wolne radio. A, to tak, że bez wódki nieraz bieriosz, coś takie różne tam. No. Myślę, że tak właśnie zwyczaj. I mi się wydaje, że Polacy nie lubią ruskich, no bo chyba to jest oczywiste, tak? Tylko pytasz tak. Nie, no, nie wiem, ale, czy lubią, czy nie lubią. Ja już nie mam bladego pojęcia, się nie ale orientuję. Polacy, ja zauważyłem, przynajmniej to jest moje takie zdanie, że oni mają przerośniętą po prostu pamięć historyczną. Pamiętamy tam Katyń, tego, jak myśmy tam z nimi tego walczyli. Jacy, oni nas zawsze podbijali o zbory. Ale właśnie, co się. My cały naród. No do. Tak się, znaczy ja nie wiem, bo ja się nie czuję w ogóle reprezentantem jakoś, a w Polsce się ciągle mówi my i zawsze my. A tu się jeszcze z kreatorem na forum trochę postrzeczałem, nie wiem czy zauważyłeś, o Ukraińców. O nie, bo... to opowiadaj, każdy konflikt jest ciekawy. No pewnie, no i bo kreator widzę, że też pamięta właśnie tych banderowców i tak dalej, kojarzy co to było. A no było. Było, nie? Tak. I prawda jest taka, że oni do tej pory oficjalnie za to nie przeprosili, nie? Tylko, ale, że tak... oni już nie żyją, ja chciałem powiedzieć. Co mają przepraszać? Ale rząd Ukrainy, no bo dzisiaj No tak, ale słuchaj, kilku tam dzisiaj jeszcze żyje z tych banderowców, tam tych wyższych w OUNUPA. No. I oni dostają jakieś tam ordery, medale, ja rozumiem. Za to? Się, no znaczy za zamordowanie? Walkę o wolną Ukrainę. I wiesz co, mi się wydaje tak naprawdę, że oni chcą mieć bardziej swojego coś niż Lenin w każdym mieście, ale to już jest tak naprawdę na inną rozmowę temat cały. Ale jak byłem na Ukrainie, to było zabawne, bo tak, w mieście ulica główna była Gagarina, równoległa była Lenina. No. Tam Mark? Nie, Lenina. No tak. I poprzecznie do tego szła ulica, znaczy poprzecznie. Regana. Nie, prostopadle szła ulica Bandery właśnie. O. Jeszcze w Kijowie zabawniejsz coś widziałem, bo było tak, że była w prawo ulica Bandery, w lewo ulica Lenina, a prosto ulica Machno. A Machno to był taki anarchista na Ukrainie. Zgroza, no to taki miks straszny. No w Polsce to dalej jest taki miks, no. To... No tak. No, ale to ci nie przeszkadza lubić ruskich, bo to, no, to są rzeczy, które były dosyć obrzydliwe. No, w historii dużo ludzie narodowości ukraińskiej, ruskiej robili rzeczy obrzydliwych, paskudnych, bandyckich i tak dalej. Wiem, to jest prawda, ale no, czy każdy Ukrainiec mordował Polaków? No nie, ale nie, możesz, możesz lubić wyjątki, a na przykład nie lubić całości. To znaczy, wiesz co, ja ogólnie lubię, tylko nie lubię wyjątków właśnie tych banderowców, co tam po Lwowie chodzą z tymi czarno-czerwonymi flagami. Aha. A ogólnie to ich bardzo lubię, bo byłem tam i nie mam żadnych jakichś nieprzyjemnych a tych... Czy byś to powiedział, że to jest odpowiednik polskiego obozu narodowo-radykalnego, bo różnych takich, to znaczy, młodzieży wszechpolskiej, czy to podobnie wygląda, czy nie? Wiesz co, no nie do końca. Tylko inne flagi. No to oczywiście, ale oni są bardzo radykalni, ukraińscy nacjonaliści. Młodzież Polska nie jest, tak? Jest, ale no. Polski nacjonalizm mi się wydaje jednak jest dużo bardziej łagodny taki, bo na przykład, wiesz co, był taki ideolog główny, Dmytro Doncow. No. Tam z jego dzieł potem powstało w ogóle na tej ideologii OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i on pisał o jak to było? O fizycznym oczyszczeniu Ukrainy z historycznych wrogów. I tam byli wymienieni Polacy, Rumuni, Słowacy, Żydzi, Rosjanie. Aha, o Rosjanie i... też, no Rosjanie. Razem z Polakami tłuc. Tak, oczywiście też nie lubimy Rosjan, nie? I to jeszcze zresztą na Ukrainie tak jest, że wiesz, tu lubią, tam nie lubią. We Lwowie no to po rusku to, no to Lwów jest taki, no taki typowo ukraiński. Tam nacjonalistyczny znaczy. Znaczy niekoniecznie nacjonalistyczny, ale taki normalnie ukraiński, wiesz, jak w Warszawie wszyscy mówią po polsku, czy w Krakowie, no to tam wszyscy po ukraińsku. Ale im dalej jedziesz na wschód, tym się mentalność zmienia i na przykład w takim Doniecku to już tam wszyscy po rusku mówią, no tak. a na Krymie to słyszałem, że zamówienie po ukraińsku można w mordę dostać. Nie można dostać w mordę, byłem w Odesie. W mordę nikt nikomu nie daje, ale po prostu... Ale nie mówiłeś chyba po ukraińsku. Nie, ale ludzie mówili wokół mnie też po ukraińsku co jakiś czas i ten. No, że to jest taka dziwna schizofrenia, bo tam rządowe rzeczy są wszystkie po ukraińsku, a ludzie na co dzień gadają po rusku. No, ale no, to jest no, bardzo no. kosmopolityczne miasto i cały tam wschód Ukrainy to jest takie, no takie otwarte już na te różne ruskie narody, no. Czyli tam... Jeszcze bardzo, no, ale fajny. UPA oczywiście nie lubię, co już powiedziałem, ale bardzo... Bardzo mnie zaciekawiła jedna taka restauracja we Lwowie, czy knajpa, coś jakiego. No. Się Kajiwka nazywa, czyli bunkier, ziemianka, coś jakiego. O. I to jest bar, który działa, nie żebym tu reklamę robił, nie, oczywiście. No. W Lwowie nawet nie byłem, ale dziewczyna Stalina pisze Sława Rosji na jakimś czasie. tak, i to jest bar, który działa w jakby konspiracji. I tam jest tak, że podchodzisz, tam są normalne drzwi do kamienicy, pukasz, tak. Otwiera taki gościu, taki no, wewdownik. I mówisz szczo. Nie, szczo. To po ukraińsku, mundur, tak, mundur UPA. Otwiera. O jest, w tak, i się pyta, Moskaliu nie maje, czy nie ma ruskich? Jesteś. Po ukraińsku, gość w mundurze od baru otwiera w ogóle. Co tak, tak. Bar? I podobno tam są ludzie, którzy czytają, czy słuchają, czy ktoś nie mówi po rosyjsku, ale nie wiem, czy to jest prawda. A tu libertarium.pl pisze na tym, na dobra. Czacie, że Kryjówka to jest super restauracja, był, polecam. Dobra, to dzięki, żeby inni zdążyli jeszcze pogadać, żeby były fajne informacje. Sława Ukrainie i tak dalej. Oh my god. Nie wiem, czy bym chciał sławować Ukrainę akurat. Swoją drogą bardzo ciekawa jest ten sposób rozumowania, bo rząd ukraiński nie przeprosił, a my za to nie lubimy ludzi mieszkających na Ukrainie. Nie? Rząd coś robi, a my nie lubimy ludzi. No, to tak działa historia właśnie. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. No, słuchajcie, kontestacji i temat się rozgrzał. No to gadamy. Obława jest na antenie. Halo? Halo? No jesteś głośny. Pięknie. No to cześć, ja chciałem taki przystojny głos polskiego zdrowego nacjonalisty. No więc chciałem... Nie skomentował w ogóle. No tak, słuchamy. Halo, halo, halo. O, internet connection problem. Napisałem tutaj znowu w jakimś strasznym, wstrętnym języku. No to za chwilę zadzwonię, bo masz internet connection problem. Ale będzie Mariusz, Mariusz, kolejny nasz ulubiony polski nacjonalista młody. Jau, jau, jau. Powiedział po polsku. W staropolskim jau. No, no, halo, halo. Mów. Chcesz dać moje zdanie na jakiś konkretny temat, czy tak ogólnie rzucić? Tak, ruski, bo ty możesz nie lubić na przykład kogoś i to by było ciekawe, dlaczego na przykład. Pierwsza rzecz, jak idziesz, na przykład u nas w Przemyślu jest ruski bazar, no nie? No. Tylko, że to jest bazar ukraiński tak naprawdę i tam jak powiesz, że ruski bazar, to nie powiedzą, jaki ruski, panie, my Ukraińcy. A, to ci ze zachodniej części. No to czyli nacjonalistyczne takie podejście. To czy nie, nie, dlaczego nacjonalistyczne? To czy wiesz, to tak jak idziesz sobie ulicą, oni mówią, ty ruski, no i ty mówisz, nie jestem Rosjaninem, jestem Polakiem, no nie coś ale takiego. Ale ruski to nie znaczy Rosjanin, ruski to jest ogólna nazwa tych różnych ale tam... Ale to my tak mamy, a nie oni tak mają, oni tak nie to mają. Oni tak mają, to my mówimy ruski no. Na Rosjanina. Ukrainiec to jest Ukrainiec dla siebie, on się nie określa jako ruski. No, oni się określali jako Ruscy, jak ja byłem w Odesie, nie. To oni mówili ruski, że ruski to jest każdy z tamtego ogólnie dawnego Związku Radzieckiego. Tak, tak, każdy, tak. Kto mówi po dlatego, rosyjsku. Dlatego, że ci akurat ruski. Na wschodzie Rosji, oni są tacy bardzo prorosyjscy i oni by chyba nie mieli w ogóle nic przeciwko, gdyby w ogóle dalej ZSRR. A im wszystko istnieje. Jedno jest, bo oni mają to właściwie w nosie, czy to, jaki jest język urzędowy. Oni po prostu se żyją jak ludzie i to jest normalne, że się po prostu żyjesz, a nie zastanawiasz sobie, nie zastanawiasz się, jaki jest język urzędowy. Na wschodzie by ci łeb rozwalili za to, że jesteś Polakiem, gdyby im powiedzieli, że Polaków trzeba tępić. No właśnie tu nie jestem przekonany. Skąd ja wiesz, że tak... Czy, o, to jest ta właśnie wiara, że Ruscy to nie są ludzie, bo normalny człowiek tak by się nie zachowywał, nie? A Ruscy by tak zrobili, bo to oni właśnie pochodzą z Jowisza i mają zupełnie inne odruchy niż my. Ja ci powiem w ten sposób. Moja babcia, jako mała dziewczynka, ukrywała się wraz z rodziną przed siepaczami z UPA u swoich ukraińskich sąsiadów. No. Tam ci generalnie podali, że to jest... rodzina, jakaś tam skądś tam ich odwiedzała, prawda? I że to są swoi Ukraińcy. Mm-hmm. A że oni tam mieszkali obok Ukraińców, wiesz, no na co dzień, no nie? To było akurat ta strefa wschodnia, to było mieszane bardzo. No. To się, że tak powiem, dali na to nabrać, bo tam, no znali trochę, wiesz, język ukraiński, po prostu mieszkali obok siebie, rozumiesz, bracia. No tak. Ale przyszli ci się patrzę, kurwa, z UPA, to byli też Ukraińcy. No. I Ukraińców właśnie przeszli obok, a Polaków wyrzynali, mordowali na prawo i na lewo. No ja to jest sprawę, tak się kończy nacjonalizm właśnie. No. To szło ze wschodu, a nie stąd. Ci, którzy mieszkali tutaj, że tak powiem, na tej ala zachodniej, dzisiaj zachodniej Ukrainie, no. To oni tutaj żyli sobie dobrze. I tutaj właśnie się ukrywali. A tam na wschodzie wszystkich Polaków dawno wytłukli. Na wschodzie tłukli, a na zachodzie to ci dobrzy byli, tak? To ludzie nie, ja jeszcze nie mówię, na wschodzie. Że nie tłukli. Ja mówię, że na wschodzie się nie uchowali Polacy. W sensie, bo nikt ich tam, wiesz, nie ukrywał. A nikt nie ukrywał? A skąd wiesz to? No, że tak powiem, jakoś wszystkie przypadki, o których słyszałem, nie mówię, że to było jakoś dużo, bo nie prowadziłem na ten temat badań, ale to wszystko jakoś było z tej tutaj okolicy, z tej, że tak powiem, Ukrainy, no, to znaczy dzisiaj Ukrainy Zachodniej, bo to wcześniej była ta, prawda, Lwowszczyzna i te jakieś te obszary. No, ale ci z Kazachstanu i z różnych tam Syberii, co wracali do Polski, to skąd się wzięli, jeżeli się nie uchowali? A to, że tak powiem, jest inna... Inna bajka trochę. Ja ci powiem w ten no sposób. Jest, ale jakoś żyli, nie? No nie wymordowali ich tam na tej w Syberii, na wschodzie. No, a też można policzyć, ilu wymordowali. No też Syberii. Ilu wymordowali, pewnie, że można. Znaczy, ja nie wiem, dlaczego monopol mają akurat Ruscy na mordowanie? Czy są jacyś eksperci od mordowania Polaków, czy co? Ja na przykład Ruskich nie liczę jako Ukraińców, Rusinów i Rosjan. Ja jak mówię Ruski, mam na myśli Rosjanin. Tak? A to jaka to różnica? No właśnie gigantyczna dla mnie. Bo dla nich żadna w ogóle. Oni siebie nawet nie rozróżniają. Dla nich to znaczy dla kogo? Dla tych samych... Znaczy, dla ruskiego Białorusin, jakiś tam z Ukrainy Wschodniej. To w ogóle nie ma znaczenia. Oni tu, tak już ci Białorusin mówi, że my ruskie. Mówię ci, ja tutaj... Mówią my ruskie, dokładnie tak mówią. Nawet na Ukrainie mówili my ruskie. Nikt nie mówi tutaj, z tych, których ja spotykam na co dzień, bo ja tutaj mieszkam, że tak powiem, obok i widzę, jak powiesz ruski, to on się obrazi, powie zaraz, my nie ruscy. My Ukraińcy. My nie Rosjanie, ale ruskie to mi tak mówili. Ja mówię, co ja słyszałem od ruskich samych na wschodzie. Tak powiem, na Ukrainie. Obok zachodniej Ukrainy i tutaj... A zachodnia, to mówię, tam to kwitnie nacjonalizm zdrowy, taki w wydaniu takim polskim, nawet większy może. Dobra, okej. W ten sposób. No. Ja uważam, że Polacy lubią ruskich. To znaczy, generalnie Polak... Lubią ruskich bić, tak, lubią. No prawda. Polak zapytany o to, dlaczego nie lubisz Rosjan, odpowie, ja bardzo lubię Rosjan, ja tylko nie lubię rosyjskiego rządu. No, ja jak jeszcze nie słyszałem. I forach poruszałem temat właśnie takich historycznych zawiłości z Rosją, prawda? Tych, wiesz, jak się tam nas mordowali, jako Polaków i tak dalej, tępili. No. To zawsze każdy, co chwileczkę były jakieś teksty typu, ale to nasi bracia, Słowianie, jakieś takie proprzyjacielskie. No więc ja tutaj mówię, że to jest gówno prawda, że Polacy jako strasznie Rosjanie nienawidzą te szuje z Gazety Wyborczej, tak wmawiają wszystkim. Ale to nie jest prawda. Od cholery Polaków jest się w stanie gotowych zarzekać, że oni Ruskich bardzo lubią. Więc ja naprawdę uważam, że to są brednie, że wszyscy Polacy nie lubią Ruskich. Okej, okay, to kto nie lubi Ruskich? Gazety Wyborczej, nie ma takich nagle. Zaczęło to, spotykałem się z ludźmi, którzy kiedy ja mówiłem negatywnie o Ruskich, ich bronili. No dobra, to na razie wszyscy 100% lubią Ruskich, z tych, co dzwonili. Dobra, dajmy innym pogadać, bo bardzo dużo ludzi dzwoni. Także zobaczymy. To był Mariusz, a przez chwilę mieliśmy problemy z połączeniem. Pyta Bingo, co tak rwie? No zapewne zima. Zamarzają druty i łącza zamarzają. I to czasami się zdarza, ale już jest sygnał. Poza tym w nagraniu offline na stronie już będzie wszystko w porządku, bez rwania. Dobra, to dzwoni Ela, nie będziemy tracić czasu, bo dużo ludzi dzwoni. Cześć Ela. Cześć. Co ty o ruskich myślisz, ty? Co myślisz? Znaczy, no, ale tak mi się skojarzyło właśnie, jak tam Mariusz mówił o tych Ukraińcach, to sprzedają na ruskim targu, tak? No. No, kiedyś sobie tam byłam na jakiejś imprezie we Włoszech, na przykład. Nie wiem, paru Włochów przechodziło i tak, kurczę, prawie palce mi nie wytknęli i tak mówią, Rusta, znaczy, że Rosjanka, nie? No. Ale no w sumie to mnie dotknęło. Naprawdę poczułam się taka oburzona, nie jak Rusa. Że się pomylili, czy że akurat ruski? No właśnie, no jedno i drugie. Tak znaczy, jakby powiedzieli na przykład, Brytyjka, to byś się obraziła? Albo tam Francuz, albo coś takiego. Nie, bo myślałabym, że no, poczuł się pomylili, nie? I tyle. No właśnie, jak ruski, to już gorzej. Masz... No nie, bo rusofobia, rusofobia jakaś. To raz, nie? No właśnie, ale czemu się tak ten... Co w tym jest takiego oburzającego, że się ktoś z ruskim pomyli? Właśnie nie wiem, ale generalnie są wykorzystywane i dalej podsycane takie animozy i stereotypy negatywne. No to, co zacytowałem, pan Kaczyński, prawda, że się musimy bronić polskiej marki przed ruskimi. Dobre pytanie. Musimy bronić polskiej marki przed ruskimi, uważasz? Nie, w ogóle jest poza dyskusją. Nie, ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, no generalnie zawsze jest taka zasada, dzieli rząd, nie? No tak, to no. No. Tak się właśnie zasłania poważne problemy. Jakimś, właśnie, na przykład drzwi, to jest problem. O drzwi właśnie. Jak myślisz, jaka jest prawda o drzwiach? Słuchałeś początku audycji? A co za różnica, kurczę. No to są słynne drzwi, legendarne drzwi, które są w kościele jakimś już teraz, jako prawie że relikwia. I nawet nie wiadomo już, czy są z kibla, czy z domu teraz. Ktoś kłamie, łże ktoś w ogóle. Nie? No dobra, ale chciałam jeszcze o jednym wspomnieć, bo przypomniało o takiej katastrofie lotniczej w Polsce. Była. Tej ze Smoleńska, tylko tej, w której zginęła Anna Maria Matką, Anna Janta. Aha. No. No to każdym nie będzie kojarzę, raz. Powiem no. do końca. A właśnie sobie jakiś tam artykuł kiedyś czytałam o tym, że ta katastrofa była spowodowana fatalnym stanem generalnie silników tego samolotu. Każda katastrofa w Polsce była tym samym spowodowana. No, to albo jest katastrofalny stan sprzętu, albo jest do dupy wyszkolenie i nie ma innych po prostu dlaczego? Przyczyn w Polsce. Zarząd tam dostał rozkaz, że tak powiem, ograniczenia kosztów, no i właśnie cieli na serwisie silników, które latały nie wiadomo ile tysięcy kilometrów. No tak, bo coś było przejmować. Że dwa były serwisowane, a dwa stare i to były takie tak zwane latające trumny i tam zrobiono jakieś śledztwo. No, wyszło, że to jakimiś takimi domowymi sposobami naprawiali te silniki. Ja się dziwię, że to... taka opinia... Polski, bo to były... Wyniki tego śledztwa nie godzą w polską rację stanu i nie są obraźliwe dla Polaków przypadkiem? No tak, tylko że wszyscy o tym zapomnieli. Ktoś tam to odgrzebał w IPN-ie. Generalnie udało się, władze podchwyciły te takie tony płynące od ludu, że to wina ruskich. Nie Polaków. Pani Jantar się rozbiła, bo Ruscy też, tak? To wiesz, mi się pomieszało. No dobra, okej, to dzięki wielkie. To na razie, Ela. Bye, bye. No, słuchajcie kontestacji i minęło szczęśliwie pół godziny gadania. Słuchasz Kompasu Politycznego, prosto z frontu walki o wolność. Panie prezydencie, czy pan wspiera kontestację? Nie, bo my chcemy łączyć, a nie dzielić. A to, co słyszeliście przed chwilą, to był przerywnik taki audycji, która będzie jutro po raz pierwszy na żywo. Na żywo będzie we wtorek w zastępstwie audycji wtorkowych i środowych, które normalnie prowadzą Kamil Cebulski i Jan Fior. No to mamy takich trochę eksperymentalnych nowych audycji teraz. Jakże zapraszam do słuchania, bo to są takie próbne trochę takie... prowizoryczne, nie powiem prowizoryczne, ale eksperymentalne, takie, żeby ocenić, żeby coś poprawić jeszcze i zobaczymy, jeżeli się spodobają, to zostaną na stałe. I na przykład jutro będzie właśnie Kompas Polityczny. Mieliście okazję usłyszeć sobie przerywniczek z tej audycji. A teraz słuchajcie głównego wydania kontestacji, gadamy sobie o ruskich. Ciekawe różne poglądy na ten temat ruskich, a przy okazji się można dowiedzieć, gdzie jest restauracja na Ukrainie, gdzie cię przyjmuje kelner w mundurze. I dzwoni kreator. Halo? Witam, kreator. Dzisiaj miliony ludzi dzwonią, bardzo ciekawe. Tak, no, czuj się uhonorowany. Na początku się dołączę do tego, dlaczego tam nie lubimy kogoś, a później powiem, dlaczego kogoś trzeba też lubić z tych sąsiadów, bo są mądrzejsi od nas, przynajmniej Ruscy? Niektórzy. Bo, tak, bo sprawnie ukryli prawdę o samolocie. Na ten cholerny dziki wschód i na ten socjalistyczny zachód. No trzeba popatrzeć na Czechów, jak sobie świetnie radzą i powinniśmy z nich brać przykład. Na Czechów nawet lubmy, Słowacy, właśnie. Mamy w końcu kogo lubić, Czechów możemy, bo reszta już zajęta jest, wiadomo, że trzeba nienawidzić. Nie zaszłości z Czechami, ale ogólnie wiesz, wszystko jest wyjaśnione, żyjemy w zgodzie, nas przeprosili, my ich też przeprosiliśmy, jest powiedzmy jak to my, ale czemu my? Proszę, skąd się bierze to dziwne pojęcie, że żeby lubić jakiegoś reprezentanta jakiegoś narodu, to koniecznie musisz w przeszłości nie mieć z nim zatargów, albo trzeba się poprzepraszać w imieniu... Ale zatargi, tylko trzeba się umieć do nich przyznać. Ale kto my? Jacy my? Ja miałem... Część ludzi na Zaoleziu, tak samo my później im to Zaolezie zajęliśmy. Ale czemu my? Znowu my. To są my. To mówimy o ludziach, którzy już dawno nie żyją przecież. No tak, ale wiesz, no jest jakaś ciągłość. Jaka ciągłość? To ma czy ta ciągłość ma wpływ na twoje życie? Czy jak idziesz do sklepu kupić piwo, to fakt, że na Zaolciu coś się działo, wpływa na to, jakie to piwo kupisz, jak będziesz prowadził rozmowy ze sprzedawcą i w ogóle jak będziesz prowadził swoje życie? Na co to wpływa? To nie ma znaczenia, jeśli są normalni ludzie, no bo powinniśmy ze wszystkimi handlować. Tak samo Niemcy sobie zaszkodzili tym, że wywalili Żydów. Nawet Dmowski był mądrzejszy, bo on tam nie przepadał za Żydami, a czemu z nimi nie handlować? Natomiast trzeba... No, są patologie, na przykład byłem we Lwowie, to mnie nie chciała Ukrainka w knajpie obsłużyć, no i normalnie a co mówię? Na stół i wiesz, i obrażona, że w ogóle Polacy siedzą w knajpie, także i no tutaj to jest ten chory nacjonalizm właśnie, zastanawianie się nad narodowością nie wiadomo po co. No tak, tylko że ja też nie przepadam za ruskimi, a jeśli by przyszedł zaprojektować, to bym mu zaprojektował tak najlepiej jak umiem, no bo kurczę mi płaci za to, no to jest profesjonalizm, po prostu są nieprofesjonalni. Właśnie. Czyli pieniądze leczą z chorób typu patriotyzm, nacjonalizm i takie. A to nie jest patriotyzm, bo patriotyzm prawdziwy to jest... to nie jest, że tak, muszę... to jest właśnie patriotyzm. Czyli Polska jest najważniejsza, to jest patriotyzm, a tak samo dla niej Ukraina jest najważniejsza, ważniejsza niż pieniądze i zarobek. Tylko, to jest patriotyzm. Nie cieli piłami, nie przywiązywali... Ale mówimy o sklepie, o tam cięciu piłami. To, że ci nie sprzedała w sklepie, to co to jest? To jest patriotyzm według mnie. Nie, to nie jest patriotyzm, to jest nacjonalizm. Patriotyzm to jest jakby sprzedała, ale swoje na przykład myśli, no ale chodzi o to, jakie są czyny, a nie to, co myśli. No czyny, że nie sprzedaje, no. To no to czyny, że nie sprzedaje, no ja tutaj chciałem bardziej chwalić Czechów, no ale jak zeszliśmy na Ukrainę, to trzeba... Bo ja się zastanawiam, za co nie lubisz ruskich na przykład? Raz na zawsze. Ja nie... To nie chodzi o ruskich, tylko o to, co nasrano do głów niektórym, bo na przykład w Kijowie, wyobraź sobie, ja tu właśnie chcę sprostować Mariusza, bo w Kijowie jest dzielnica, gdzie mieszka i polscy profesorowie w czasie, kiedy były zabory, w XIX wieku to było. I teraz Ukraińcy z wdzięczności, że oni pomagali zakładać uniwersytet w Kijowie, to te wszystkie wille tych profesorów zamienili na jakieś muzea, galerie, tam są, wiesz, podpisane po polsku i po ukraińsku tabliczki. I w Kijowie nie ma tego problemu nacjonalizmu, jaki jest we Lwowie na przykład, czy gdzieś tam na Krymie. Natomiast ten problem jest tylko od granicy II Rzeczpospolitej dawnej do obecnej granicy Polski. Tam po prostu nas nie cierpią. To ja osobiście odczułem. No to prawda jest, to jest chore. Natomiast kolega był na przykład w Kijowie i na Krymie. Ty też byłeś na Krymie, tak? Byłem w Odesie, Kazaz koło Krymu, to nie jest sam tam Krym. Tam w ogóle nie ma tego problemu, więc no tam nie ma, to prawda, to nie ma problemu. Ludzi. Dokładnie. No więc tam, gdzie ludzie są ludźmi, tam nie ma problemu. Głupoty i oni w to wierzą dalej. Polacy już się dawno z tego wyleczyli, nawet jak tam mieliśmy jakiś ONR. Polacy się wyleczyli z narodowego myślenia? Uważasz? Ale myślenie narodowe, a nacjonalizm, że dusisz kogoś drutem kolczasem albo tniesz piłą, to raczej czegoś takiego nigdy w Polsce nie było. Nawet jak była już nie wiadomo jaka zemsta za nie wiadomo co. Takich rzeczy nie było u nas po prostu. To jest zupełnie inne. No bywały różne rzeczy przy okazji wojen różnych czy coś. Tam po prostu całe województwa tak mordowano. To jest na skalę SS po prostu Wehrmacht i w ogóle te sprawy. No. Znaczy, tak. No, ja nie wiem, czemu Polacy tacy znowu fajni, aż tacy znowu nie byli zawsze. No, tu w Polsce jest słynna z antysemityzmu. Rumuni też ponabijali na pale Turków, żeby im tam nie najeżdżali. Kontestacja, rozmawiamy o nabijaniu na pale. Dobrze, ale może tak mogę jeszcze jedną rzecz poruszyć? To na końcu, szybko, bo mamy dużo czasu. Trzeba zauważyć, że skąd w ogóle tyle tych mniejszości w Polsce? W sumie przecież nadal jest pełno Ormian w Polsce, tylko nie mam polskie obywatelstwo. Po prostu od czasów piastowskich, później Jagiellonowie, Sasi i tak dalej, w Polsce była ogromna tolerancja, ale w normalny sposób rozumiana. Po prostu mogłeś tu przyjechać. No, a dziś? Chcesz, a jutro? To było praktycznie do II wojny światowej. Później dopiero to było. PRL w zasadzie wszystko do góry nogami wywrócił, bo zrobiło się państwo mononarodowe. Krator, czy ty w ogóle zwróciłeś uwagę, że większość wypowiedzi i twoich zdań jest w czasie przeszłym? Prawie wszystkie są w czasie przeszłym. No, bo takie są realia, no. W Polsce tak, w Polsce obowiązuje przeszłość. W Polsce nie ma czasu teraźniejszego. Ale... No teraźniejszy jeszcze jest, ale... No tak, pewnie. No to tam kiedyś było wywiad Cejrowskiego z jakimś takim dziadkiem, tam jakimś 80-letnim już wtedy, to on teraz już pewnie nie żyje. I tam się go pytał, wiesz, o jakieś tam różne rzeczy i on tak mówił, ale mi wcale nie przeszkadza tam, że są jacyś tam odmieńcy, ale po prostu no chodzi o to, żeby oni szanowali też moją wolność czy coś takiego. I to o to samo chodzi z nacjonalizmem. Tutaj mogą być Żydzi, Cyganie, Ormianie, kto chce, tylko żeby oni po prostu się z buciarami też w nasze życie nie władowywali, tak jak my się nie powinniśmy do ich życia władowywać. No dokładnie, no to co ja mówię, to ja bym chciał usunąć nacjonalizm ze wszystkich. Teraz mamy kochać wszystkich. Właśnie nie mamy kochać, oni sobie żyją, dwie chałupy dalej, my żyjemy tu i po prostu sobie nie wchodzimy w drogę, mówimy dzień dobry, bo musi być jakieś tam konwenanse i kultura. A czemu nie możemy kochać? To jest złe. To jak ktoś, powiedzmy, lubi ormiańską urodę, no to niech sobie tam... No podrywa jakieś ormianki, ja mu nie zabraniam. Okej, okay, no dobra, okej, okay. Dzięki, musimy skracać się, bo dużo ludzi chce coś powiedzieć. Także był kreator, jak to zwykle kreator mówiący w czasie przeszłym. A ja znalazłem taki dżingiel. Patriota, idiota, pan coś patriota? No to ja to kocham ludową ojczyznę. I ludzie na czacie od razu wiadomo było, że mi coś zarzucą. Tym razem mi zarzucają, że tak, że tutaj zapytam, kto do ciekawego mój plus ultra peda. Rozumowanie Martina. Ukrainiec nie sprzeda papierosów Polakom. Patriotyzm. Polak nie sprzeda papierosów Ukraińcowi. Nacjonalizm. No tak, oczywiście plus ultra. Ja już jestem na liście, wcale tego nie ukrywam, na liście polonofobów strony polonika.net jako polonofob, prawda, Żyd ukryty też i kto tam jeszcze byłem? Świnia Orłowska, chyba nie. Polonofob. Zajadle nienawidzi polskości, było mnie napisane. Także zapraszamy na tą stronę dla Plus Ultra, możesz tam iść i poczytać, jak wiesz lepiej. A to, co ja mówię tak naprawdę, to mówię, że nacjonalizm i patriotyzm to jest jedno i to samo w praktyce, bo w praktyce się to tak samo przejawia. Zresztą różne odmiany patriotyzmu, żeby było dla jeszcze większego uściślenia. I ja mówię o takim patriotyzmie, nacjonalizmie łamane jedno na drugie, które nie sprzeda jakąś papierosów, bo ktoś się urodził w tym albo innym kraju i mówi takim albo innym językiem. Dla mnie to jest chore i już. A to jest moje zdanie, a każdy może mieć inne zdanie. Na przykład Bartłomiej dzwoni. Jakie on ma zdanie, się dowiemy teraz. Kontestuję. Witam. Cześć, cześć. Bardzo ciekawi mnie eufemizm, problem ruskich, czy też problem Niemców. Domyślę, problemem jest samo istnienie. Problem kwestii ruskiej, tak. Był takie coś. Problemem. Rozwiązanie jest, kwestii ruskiej, jakie widzisz? Jest ich samoistnienie. Generalnie patriotyzm, nacjonalizm, narodowości to są straszne koncepty, bo one z natury rzeczy dzielą ludzi. Dzielić to niech dzielą, no blondynów i brunetów dzieli kolor włosów, ale to nie wynikają z tego jakieś mordowania się albo inne takie, nie? Paranoje. No właśnie, a z narodowości to wynikają takie animozje. No ciekawe czemu, nie wiem czemu tak. No, a poza tym to pierdołowaty dzisiaj temat jest. No, Martin, myślisz? Czytaj, to czemu tyle ludzi dzwoni? Nie czytaj, no właśnie, bo na takich pierdołach to wszyscy się interesują. To nie są takie pierdoły, no wiesz co, to są pierdoły, które są odpowiedzialne za mordowanie się ludzi masowe przez ostatnie tam lata historii, przez tam ileś stuleci w Europie. To był najważniejszy problem mordowania się, głodowania ludzi takich różnych. To właśnie to był ten problem, to jest ważny problem. Nie do końca, bo narodowości są mniej więcej gdzieś od XIX-XVIII wieku. Wcześniej to się za religię mordowało. Za religię też, tak, też. Drugi powód fantastyczny, równie fajny. No, ale narodowości, no bez przesady. No, to, że się nie było krajów zorganizowanych państw, to prawda, ale narodowości to były zawsze. To się tak nazywało inaczej, były takie lokalniejsze bardziej. Właściwie to miało wtedy więcej sensu. Były jakieś więzi rodzinne tam i takie różne powiązania. W każdym razie Martin nie czyta Interii. No nie czytam Interii, to tylko sobie... Innych mainstreamowych szajców. Tylko sobie zerknąłem dzisiaj z ciekawości i to od razu walnęło mnie tak po oczach. No wiesz, no ja mogę nie czytać, rzeczywiście rzadko czytam, unikam, ale reszta kraju czyta. No i niestety też jestem zmuszony, jeżeli chcę wpływać na opinię, a chcę wpływać na opinię tych mas biednych, skazanych na TVP i TVN. No i to tyle, dzięki. To dzięki. Słuchajcie kontestacji. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. O, chyba Maciej jest. No, cześć Martin. Dawaj o ruskich, dawaj. Dawaj o ruskich. W sumie to nie o to chodzi, że Rosjanie przez ileś tam set lat mordowali inne narody, tylko też o to chodzi, że oni to robią w dalszym ciągu. Mam tu na myśli na przykład naród czeczeński. No. Poza tym w Rosji są obozy koncentracyjne. No tak. O tym o tym się mało mówi. Wszyscy wolą zamknąć buzię na ten temat, bo od Rosji kupują gaz, kupują. Ale kto? Czekaj, o kim mówimy najpierw? Bo pierwsze, to nie są zwykli ludzie na ulicy, którzy robią te obozy koncentracyjne, ani to nie są zwykli Polacy, co kupują tą ropę. Na przykład ja nigdy nie kupiłem ropy od żadnego Ruska. Znam dużo Ruskich i żaden z nich obozu koncentracyjnego nie prowadził też. Więc pytanie, oczywiście, czy to jest... oczywiście, to należy rozgraniczyć samych zwykłych ludzi, Rosjan, tak samo jak Polaków, od rządu, od ludzi, którzy nimi rządzą. No. A da się? No nie do końca. To jednak wpływa na takie myślenie ludzi. Poza tym sama druga wojna i z tym związane różne złe historie. Poza tym w Polsce było 50 lat komunizmu. Dzięki nim. Komu? No dzięki Rosjanom. Tak, wszystkim? Wiesz, tak? Nie, mówiąc tak ogólnie, wiesz, to jest takie... Ogólnie, ale to był bardzo szczegółowy komunizm w Polsce, no, a nie taki ogólny, no, nie może być ogólnego winnego, no, ogólnie wszyscy Ruscy, to oni są winni teraz, nie? Oni jednak byli narodowości rosyjskiej, a nie jakiejś tam innej. No, ale to byli też bruneci, to ja powinienem powiedzieć, że bruneci nas zaatakowali, większość wśród nich to byli bruneci na przykład. Nienawidźmy brunetów, odpowiadają za morderstwa liczne. W całej Europie, na świecie też. Martin, ogólnie się tak upraszcza pewne rzeczy, żeby to jakoś nazwać, rozumiesz? Tak ludzie robią, tak ludzie postępują. Ja wiem, ale mówię, że problemy z tego uproszczania potem płyną. No. Na samym początku spytałeś się, czemu Polacy nienawidzą Ruskich. No. Więc to już jest trochę takie obrażające, wiesz. No to takie, wiesz, takie podchwytliwe, no może nie nienawidzą. Ja nie wiem, czy nienawidzą. Myślisz, że lubią, nie lubią, nienawidzą, nienawidzą? No generalnie za bardzo za nimi no nie przepadamy. No właśnie, no. I cię zastanawiam, czy to jest słuszne, żeby obwiniać ludzi, mieszkańców kraju za grzechy rządu tego kraju, czy tam przywódców tego kraju. No. No jeśli nie ich, to kogo, rozumiesz? No ich przywódców, jak mówię, na przykład pana Lenina, który ich przekonał do debilnego poglądu, i pana Marksa, i pana Stalina, i różnych innych panów, którzy tam się przyczynili, których można z imienia i nazwiska wymienić. No. Dobra, okej, dzięki, żeby inni też dążyli. Pogadać. No dziękuję, coś. Na razie. No bo relacja między rządami a ludźmi, którzy mieszkają w jakimś kraju, jest taka, że rządy się kłócą, rządy wywołują wojnę, takie różne panowie Kaczyńscy, Putiny i inne tam Obamy, żerają się między sobą, sieją, prawda, tutaj jakąś nieprzyjemną niesympatię do siebie nawzajem. Tak, i gdyby potem te wojny, które wynikają, albo różne problemy, gdyby w tych wojnach umierali właśnie pan Obama i pan Kaczyński i pan, i tutaj sobie w podstawie każdego, kogo to może być poseł, może być minister, cała ta góra rządu. Gdyby to oni umierali, gdyby to oni głodowali, oni ponosili konsekwencje, ja bym nie miał nic przeciwko temu. Ale efekt jest taki, że to ci ludzie, przywódcy się napuszczają na siebie nawzajem, ludzi na siebie, jednych na drugich, z różnych tam powodów, albo za swoich interesów, a potem giną ci ludzie na samym dole, ci normalni ludzie, którzy właściwie nic o sobie nie wiedzą, nic do siebie nie mają, ale się zabijają, bo se coś wbili i ubzdurali do głowy. I skąd się bierze, że ta pani na Ukrainie nie chciała sprzedać papierosów temu tutaj słuchaczowi, co jest ewidentnym nonsensem, jakimś kompletnym nieporozumieniem, bo przecież co on jej zrobił? Kiedykolwiek, ten gość. Czemu ona mu nie chce sprzedać papierosów? Czy to jest jakiekolwiek logika tutaj? Czy cokolwiek to zmieni, że ona mu nie sprzeda papierosów na lepsze? To jest kompletny nonsens. Tutaj o tym potem zwracam uwagę na to, żeby właśnie mieć na uwadze, żeby nie popaść w debilizmy, słuchając za długo jakichś tam koncepcji przywódców. Dzwoni Klemens. O, końcu! Warto czekać. No. Słuchaj, ja krótko, szybko i na temat. Tak lubię. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie wszystkie narodowości nie mają znaczenia, bo Ja doszedłem do wniosku, przepraszam, wyłączę tutaj Winampa. No, a mów w międzyczasie, mów. Ja doszedłem do wniosku, że dla mnie wszystkie narodowości nie mają znaczenia, bo prawda jest taka, że plotka może człowieka bardzo skrzywdzić, nawet plotka, że tak powiem, we własnym narodzie, bo ileż to ja razy słyszałem od jednego sąsiada, od drugim sąsiedzie, panie, z nim pan się nie zadawa, bo to jest szuja, cham, świnia. No. Orwellowska i każda inna. A ja mówię, no. Dopóki mnie ta konkretna osoba krzywdy nie zrobi, to ja mam to w dupie. To no. Pani o niej mówi, czy tam pan. No właśnie. Konkretna osoba mi krzywdy jako człowiekowi, czy jako przyjacielowi, czy jako koledze nie zrobi, to ja mam to w dupie, bo ja też parę razy na swój temat słyszałem milion różnych plotek i wiem, nauczyłem się, że nie można oceniać ludzi w ten sposób, a co do tego, co powiedział poprzedni słuchacz, nie pamiętam, on tam miał ksywę, że to jest mało ważny temat, właśnie to jest bardzo ważny temat, bo jakie ma dla mnie znaczenie to, że tam mój pra dziadek pozabijał pra wnuków mojego, pradziadków mojego kolegi. No jakie? No właśnie nie wiem jakie. No nie ma żadnego. Tak jak mówię, dopóki ktoś jest dla mnie w porządku, okej, okay, i w ogóle, to ja nie widzę powodu, żeby dla kogoś drugiego być świnią, nie? No właśnie, bo jesteśmy jednostkami, jesteśmy ludźmi, każdy z nas osobno. No i już. Każdy powinien za siebie odpowiadać, a nie za swoje jakieś grupy sztucznie wymyślane, albo i naturalnie nawet też. Dobra, dzięki, Klemens. Nie ma sprawy, jest dobry. Na razie. No, będziemy kończyć powolutku, to jest kontestacja, jeszcze zdążymy parę rzeczy powiedzieć. No, ale co ja będę gadał od siebie? Znaczy nie, powiem tyle, że te wszystkie problemy związane z różnymi nadużyciami, które się pojawiają przez to, że ludzie się traktują jako część grup, mimo że nawet już nimi nie są, że to są jakieś dosyć sztuczne już grupy, bo kiedyś rzeczywiście naród to była taka grupa rodzinna właściwie, wspólnota taka rodzinna, taka dosyć daleka jednak rodzina, ale jednak rodzina. I to było takie naturalne. Dziś to już nie jest naturalne, dziś to jest tylko organizacyjne, terytorialne i takie tam różne. No ja znam Polaka, który jest, prawda, sami go znać, na przykład Legierski, weźmy takiego Legierskiego, to ten działacz gejowski, który mówi po polsku, jest Polakiem, obywatelem Polski, narodowości polskiej też. Z tym, że jest Murzynem na przykład, bo ma jakieś już tam pochodzenie, domieszki różne i to jest... Wszędzie dookoła tego jest. Ja mam tam pochodzenie jakieś tatarskie po części i co drugi z nas ma jakieś domieszki innych narodów. Tymczasem traktujemy coś pod tytułem naród polski, jakby to było naturalne zjawisko, już od dawna tego nie ma. Nie ma już czegoś takiego, jest obywatelstwo i to jest coś konkretnego, co można zdefiniować, czyli przynależność niewolnicza do jednego systemu, prawda, gdzie tam mafia obrabia obywateli właśnie, czyli niewolników należących do tej mafii. I to jest jakieś sensowne, a narodowość to już jest taka pozostałość dziś mało znacząca, bo się za bardzo zwyczajnie wymieszało. No i w każdym razie robić tak, podkreślać znaczenie tej grupy, która ma już tylko historyczne znaczenie, wydaje się trochę dziwne, a już rozdmuchiwanie tego, tej wspólnoty, która właściwie już prawie ledwo się trzyma na ostatnich nitkach, o ile w ogóle jest jeszcze jakaś wspólnota narodowościowa, To prowadzi już do strasznych patologii, rzeknę. To Godfather. To Godfather właśnie, czyli niewolnik. dzień dobry. No. A więc tak, ja tutaj chciałem powiedzieć, że teraz troszkę rozmawiamy o problemie, który nie występuje w ogóle na szeroką skalę, czyli jakaś tam niechęć do jednostki z powodu narodowości. Mi się zdaje, że to nie występuje, a mówię to z perspektywy takiego zwyczajnego polskiego osiedla, na którym mieszkam, gdzie mieszka jeden. W dużym mieście? Czy małym? Nie, w małym mieście. O. Czyli takim jeszcze bardziej z takimi zachowanymi naszymi polskimi cechami. No, w małych się bardziej boją takich różnorodności. To prawda. Małe miasteczko i u nas mieszka jeden facet pochodzenia rosyjskiego, a wszyscy go lubią, sąsiedzi z nim normalnie rozmawiają, bardzo w porządku, koleś, sam go znam też już jakby osobiście, często gramy w karty czy coś takiego i jeszcze często Rosjanie właśnie do niego i do mojego sąsiada przyjeżdżają i też nigdy nie widziałem problemu, od jakiegokolwiek człowieka z osiedla, czy to młodego, czy to starego, a wręcz przeciwnie, u starych. No. Widziałem z jaką chęcią kolegi babcia słuchała właśnie, jak on opowiadał tam o tej Rosji, bo potrafiła mówić po rosyjsku, nie? Fajnie, no i brawo, fajnie. Czyli nie ma, nie zauważyłeś rusofobii jakiejś? Nie, nie zauważyłem, ale no mogę... Dlaczego? Bo istnieje jednak takie coś, czemu się tu widzę dużo osób na czacie sprzeciwia, no. Jak nacja, jak nasza tożsamość narodowa, która co polega mniej więcej na tym, no. Że ogół nas myśli, że ogół ich myśli coś takiego albo robi coś takiego. Co? Nie rozumiem. To, że... właśnie, wiesz, to, czy jest nacja PiS? Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest nacja? Bo to nie, właśnie to podpada pod definicję. No to musisz zmienić definicję. Większość Polaków uważa, że większość tamtego narodu robi coś takiego. U nas prosty przykład. Nasze tożsamości narodowe się jakby kłócą z Rosjanami przez historię chociażby. No ale już nie ma. No, ona znikła, była, już nie ma jej dziś. Tu się nie do końca zgodzę, bo wiadomość chociażby sprzed roku, strona Wprost, mam ją przed sobą. Dumy Rosjan czczą bolszewicki przewrót. No, tak. No i słuchaj, no i... A drugie tłumy nienawidzą tego, prawda? I ten, i o tym już się nie pisze. No tak, to się nie odbija na kontakcie z jednostką, ale kiedy mówimy ogólnie o Rosjanach, to w większości z Polaków właśnie przychodzi do głowy coś takiego i te w nas zaszczepione takie poglądy, że Rosjanie, no co jest poniekąd prawdą do tej pory. Przesądy zwykłe, stereotypy i przesądy, tak? Te niektóre są do tej pory prawdą, tak, że Rosjanie ogólnie mają... No tak, niektóre są, bo... No, to na przykład, prosty przykład, wiesz, jak u nas jest uważany Stalin, a jak w Rosji jednak przez wielu, wielu ludzi jest uważany dalej za bohatera. I kiedy my mówimy o tej nacji, to nasze właśnie te poglądy się kłócą i dlatego w kontakcie z jednostką nie będziemy nigdy jakoś mieli takich, przynajmniej tak podejrzewam, taki zdrowy Polak normalny. Zdrowy Polak. Zdrowy Polak, no. Jak Polak, to zdrowy, no. Jak ja patrzę, mówię, obserwuję na swoim przykładzie ten ogół w kontakcie z jednostką, nie ma problemu, tak mówiąc o tej nacji i co się przejawia też jakąś niechęcią do tamtego rządu, do tamtej polityki i tej właśnie naszej historii, będzie mówił o nich źle. Druga sprawa jest taka, no. Mi się też utarło przynajmniej takie przekonanie, że my patrzymy troszkę na Rosjan przez pryzmat takiej zimnej wojny, mniej więcej jak była w tamtych latach między nimi a Ameryką. I wpady jak teraz są wiadomości podawane. To naród pisowski tak patrzy. Nie, ja mam właśnie taki prosty przykład, jak są teraz wiadomości pokazane, kiedy Ameryka ląduje w Zatoce Perskiej, to nasze serwisy informacyjne, o których tam jednak rzetelności rozmawialiśmy niedawno całkiem zresztą, przedstawiają tam na przykład Saddam Hussein był zły, był taki i taki. Bo u nas po prostu było takie, wiesz, taka jakaś miłość do Ameryki, nie wiem. Tak. Nie rozumiem tego, po prostu ja mam zawsze taką teorię, że Ameryka ma o dużo ładniejsze białe rękawiczki, ma o dużo czystsze. No mówię, no to są właśnie te takie uprzedzenia i stereotypy związane przykład, z narodem. No kiedy... to też jest głupie. No to też jest głupie, ale kiedy Rosjanie na przykład wjeżdżają do Gruzji, to automatycznie cała ta nasza zachodnia Europa grzmi, jacy to Rosjanie są źli. Kiedy Ameryka w Zatoce Perskiej brzmiał, jaki to jest Saddam zły, nie? No jak wjeżdża do Azerbejdżanu albo, nie do tego, do Afganistanu Ameryka albo do Iraku, to Ameryka jest dobra. Bo ma tak, PR lepszy może i ładniejsze mundury i sobie polecam ładniejszym językiem. Jak w zasadzie oni wjechali tam na doktryna Cartera to się nazywa. To też dobra, okej. Okay. Musimy kończyć. To był Godfather, to był, prawda. No, to był. Był Godfather i już sobie poszedł. Tymczasem na czacie strasznie mnie spostponował słownie Mariusz, który stwierdził, wymaga wręcz, żebym mu udowodnił, że mam pochodzenie tatarskie. No Mariusz, nie jesteś urzędnikiem, nie muszę ci nic udowadniać, na szczęście. No, ale tak, mam pochodzenie tatarskie, ale no, jakie to ma znaczenie? Aha, bo rozumiem, że już nie będziesz słuchać kontestacji, bo to już nie jest czysto Polska. Stacja, no to nie jest czysto Polska. Rzeczywiście to w ogóle nigdy nie była czysto Polska, ani brudno Polska też nie była stacja. Ona jest tylko polskojęzyczna, a nam zależy na ludziach, którzy mówią po polsku, mieszkają w większości jeszcze w Polsce, na terenie Polski, tej takiej takiej współczesnej, tej Polski od 45, bo wcześniejsza Polska to gdzie indziej była znowu też. No ale nieważne, no w ogóle nam chodzi o to, żeby ludzie najbliżej nas, z którymi mamy kontakt i znamy, mamy jakieś wspólne przeżycia, wspólny język, wspólne zwyczaje, wspólnie smakujący tak samo chleb i wspólne filmy Sex Misja oraz King Size, żeby tym ludziom się żyło jak najlepiej. A najlepiej się będzie żyło, kiedy będzie jak najwięcej wolności. Na przykład, kiedy będzie można sobie być swobodnie, przyznawać się do jakiej się naprawdę poczuwa narodowości, nie? I ani też nie tępić się nawzajem, dlatego że ktoś jest innej narodowości, bo to jest tak, by tępić się nawzajem, że ktoś ma inny kolor włosów, albo że ma dłuższy nos, albo bardziej pochyłe tam uszy, albo coś innego. Także to są takie zwykłe po prostu uprzedzenia. No wiadomo, że z wychowaniem w jakimś tam kraju, w jakiejś kulturze wiąże się potem sposób myślenia i to trochę wpływa na człowieka, ale tam tak czy inaczej każdy jest jednostką i tyle. No właśnie, polskie podejście do innych narodów, tak zauważyłem, głównie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy ten drugi naród jest wrogiem, czy przyjacielem i w ogóle na tym się wszystko kończy, cała ocena. Albo wróg, albo przyjaciel. I to może się czasem zmieniać nawet. Czyli ruski wróg, Niemiec wróg, Czech przyjaciel, Ameryka przyjaciel, Unia Europejska przyjaciel, Arabowie wróg i tak dalej. To bardzo proste jest wszystko. Także sobie bym życzył tego, żeby jednak ludzie mówiący po polsku nie upraszczali aż tak rzeczywistości, bo oni sami na tym najgorzej wyjdą. No i nie dali się, prawda, tutaj. A, to jeszcze na koniec Hocker. Hocker będzie jako ostatni dzisiaj kontestant. Cześć. Ciszam w odtwarzaczu. To dobrze. Trochę może mnie przerywać, czy słuchać mnie dobrze? Dobrze, trochę buczy, ale nieważne. No, ja chciałem powiedzieć, że mam... po pierwsze chciałem powiedzieć, nie mam nic przeciwko ludziom innej narodowości tak długo, jak nie są czarni. Już by cię z Radia Europejskiego wywalili za tą wypowiedź. No, a tak na serio, to ja mam pozytywne przeżycia, jeśli chodzi o Rosjan. No. Uczyła mnie angielskiego na korkach pani, która była z Rosji. A w jakim kraju? To fajne. Fajnie pokazuje, jak wygląda świat dzisiaj. W Polsce? No, w Polsce. No, w Polsce Rosjanka uczy po angielsku. No i dzięki temu nauczyłem się mówić po polsku dobrze z akcentem rosyjskim i po angielsku z akcentem rosyjskim. To bardzo fajnie brzmi angielski z akcentem rosyjskim, muszę przyznać. Yes. Także właśnie polecam, bo w ogóle ludzie lubią akcenty. Zauważam, Amerykanie, Brytyjczycy też lubią, znaczy Amerykanie zwłaszcza, lubią takie akcenty, bo to takie pikantne. Także niektórzy nawet udają jakieś akcenty, żeby być bardziej cool. A Jamajczyków czaisz w ogóle, jak Jamajczycy mówią coś? Także trudno zrozumieć, tak. We come from Jamaica. O, tak właśnie, tak by śpiewali reggae cały czas, tak. Dobra, to dobra. Okej, okay, to dzięki wielkie, to był Hocker. To jeszcze Ela na koniec, bo dobrze zakończyć kobietą. No. O Jezu, to zabrzmiało. No fajnie, no co by nie. No dobra. Czy było miły akcent na koniec taki. Ja sobie tak pomyślałam, że tak trochę... No pewnie różni ludzie nas słuchają i może jacyś Ukraińcy, i może jacyś Kaszubowie, czy Kaszubie, nie wiem, jak się odmienia. No, może. No. Tak z żaluzjami do pana Tuska, nie? Mhm. No i generalnie mogłoby się komuś po prostu smutno zrobić i przykro, że my tak kurczę jakoś tak jedziemy tymi nacjami i takie animozje jakieś. Animozje? To ja właśnie mówię, że to bez sensu są te animozje. No, no to ja mówię, każdy dzwoniący ma smutno. O tych Ukraińcach na czacie. A, kurczę. No, ludzie mają takie zdanie, jakie mają, no. Przez ukrywanie rzeczywistości nie poprawimy tej rzeczywistości. Już lepiej powiedzieć wprost, kto kogo nie lubi, niż mówić oficjalnie, że nie wolno mówić, kto kogo nie lubi, nie? No na tym polega to zakłamanie Unii Europejskiej, że tam nie wolno powiedzieć, że się uważa gejów za, na przykład, że się ktoś boi geja albo nie lubi Murzyna, bo nie wolno, ale w rzeczywistości dalej będzie przecież ich nie lubił ten, kto ich nie lubi, nie? Więc chodzi o to, żeby nie robić czegoś, tylko lepiej powiedzmy, kto nie lubi kogo. No, a poza tym naturalną sprawą jest, że są jakieś różnice kulturowe i się zawsze będziemy jakoś różnić, mieszkając w innych krajach, prawda? Czy nawet na terenie tego samego kraju, będąc innej narodowości i tam jakieś inne zwyczaje zachowując. No. No, po prostu. No. To to fajny był akcent na koniec. Dzięki. To była Ela na koniec. Dobranoc. Cześć. Cześć. Dobra, była Ela. To była kontestacja. Główne wydanie kontestacji i na czacie rozkwitła na koniec. Pewnie wybuchnie teraz dyskusja, która będzie jeszcze długo trwać po tym, jak my już napiszemy komentarz na stronie www.kontestacja.com do tego odcinka. To ludzie na czacie będą wciąż rozmawiać, tak jak na przykład Marek powiedział. Ludzie, macie krótką pamięć. Po prostu przypomnijcie sobie, co my Polacy, znowu my Polacy parę setek lat temu zrobiliśmy tym nacjom, kiedy nasza szlachta była potęgą europejską i traktowała ich jak psy. Psy mają długą pamięć. Oh. I to jest właśnie chyba może nieszczęście ludzi, że mają długą pamięć. Mają o wiele dłuższą pamięć niż rozsądek nakazuje mieć i robią sobie problemy tam, gdzie życie mogłoby być dużo fajniejsze. To nie może być, bo się kurde trzeba pokłócić. No, o to jakim językiem kto mówi. Także ja chciałem podziękować za słuchanie tego odcinka. Będzie on na stronie www.kontestacja.com już za chwileczkę, już niebawem. I dziękuję wszystkim sponsorom, dzięki którym kontestacja istnieje. Powiem, że rozwijamy się i właśnie dyskutujemy tutaj w gronie założycieli, ojców tutaj tychże, nad nowymi pomysłami, nowym dosyć ważnym, powiem, pomysłem, który no da kopa, do dużego kopa kontestacji i rozwinie kilka nowych możliwości. No, ale to powiem, że jest dosyć kosztowne, więc zastanawiamy się nad tym. I tym bardziej prośba do sponsorów, żeby sponsorowali to Radio Kontestacja, bo nie ma drugiego takiego, nie ma. I jest to radio, które korzysta z dobrodziejstw wolności, która jest w internecie i będzie długo, o ile nie zawsze, bo tak jest skonstruowany internet. A jeżeli coś, no, jak przyjdzie co do czego, no to będzie w podziemiu. Też się da, też będzie nadawać. Dobrze. I jeszcze przypomnę, poinformuję dla tych, którzy są zainteresowani, to 23 lutego i podobno co miesiąc 23 lutego będzie protest, który organizuje KZUPRIWIP, prawda, czyli dawniej UPR po prostu, a teraz to prawda, cała reszta. I kto tam jeszcze chce przyjść, to też organizuje ten protest, po prostu taki protest, że są podatki, żeby ludzie pamiętali, że są podatki. Ja nie przyjdę, ale inni są mile widziani. Kto ma ochotę, to niech wpadnie pod Sejm 23 właśnie, czyli to będzie środa. I będzie tam może spotkać i podać rękę panu Januszowi Korwin-Mikke i panu Michalkiewiczowi i nie wiadomo, kto jeszcze tam będzie. I Koliber jeszcze organizuje, tak. No, ale kontestacja już nie organizuje, bo chwilowo nie, bo jest za zimno. No, mniejsza z tym. W każdym razie ogłaszam, więc jeżeli ktoś chce, to zawsze warto jest chyba, no nie zawsze, może warto, ale jak ktoś będzie przynajmniej przechodził. Nie, zawsze warto jest przeciwko podatkom krzyczeć, przypominać ludziom, mówić, że są podatki, że dlatego są takie wysokie ceny, bo jest tak wysoki VAT i wszystkie inne podatki pośrednie. To się bezpośrednio przekłada na ceny. Więc jeżeli ktoś w waszym otoczeniu, wujek, ciotka, babcia, prababcia, narzeka, że o jak panie, jak drogo, to powiedz babci, drogo, bo są podatki pośrednie. Podatki pośrednie windują ceny, droga babciu. Tylko i wyłącznie dlatego jest drogo, bo są podatki. Jak się obniży podatki, to spadną ceny. No, więc może babcia raz zagłosuje na kogoś, kto będzie mówił obniżyć radykalnie VAT. No, to będzie babciu tanio. Babciu, głosuj wreszcie na kogoś, dzięki komu będzie tanio, bo to przez ciebie, babciu, jest tak drogo. Kochana babciu, droga. Proszę bardzo, tu jest laurka. Zagłosujesz? Nie? To oddawaj laurkę. Dobrze. www.kontestacja.com, tam piszcie komentarze i tam możecie wchodzić często i sprawdzać sobie, co nowego na stronie. Mówił Martin Lechowicz. Dobranoc. Albert, wychodzimy!